neked mindig más kell. Kérdeznék, de te mit mondanál el? Tiéd a szívem, csak rólad álmodom. Ma éjjel is minden hajnalom. Várjak, majd jöjj el, kérlek, szakadom a szívem. Rólad álmodom, ma éjjel is minden hajnal.